الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا زقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آيات مقدسة کی انسان فطرت بیانی چدا اولنا او ابتدانا دے انسان فطرت دا دے اللہ رب العزت یہ بیانی چکلمنگا دے انسان تا دخپل طرفنا سخپل نعمت ورکو که صحت ورکو پس د مرزنا کمال او دولت ورکو پس د فقر او که دغه سي د دنیا نور وسعت ورکو اولاد ورکو س نعمت د دنیا چوي نو دا انسان چې ناشکر انسان دی نابلد انسان دی ځان یې نه دی خبر کړی د خپل دین د اصولو نه په هغې نعمت سره مستیو کی لویو کی تکبرو کی غرورو کی او کله چې بیا بل قسم وخت راشي مصیبت راشي حادثه راشي بیماری راشي نیستی او ناچاری راشي بیا د الله د لوی رحمت نه نا امید دی تمره کمزور عقیده ادورا کوتاه حوصله دا د صحیح مسلمان شان نه دی الله قرآن د دې لپاره را لېږلی چې داسې خلقو اصلاح وشي هغوی د خپل غلط فطرت او غلط طبیعت بدل کی دا په قرآن سره بدلیږي قرآن راغلی دی د پاره دی چې انسان نه هغه خلاف انسانیت او خلاف اسلام صفتونه او عیبونه لري کی او صفایي وکي ځکه قرآن دا ترغیبات بار بار ذکر کوي قد افلح من تزکا فمن تزکا فانما يتزکا لنفسه کامیاب شه هغه سړی چې ځان یې پاک دا نه چې کنه ده باندې خیرو بدن یې خیرنو نه د کې داسې عادتونه خویونه جرام د اسلام خلاف او د انسانیت خلاف د قران په هدایات سره او تعلیمات سره دا غویوب د ځان نه لری کړل صفاک شکل نو دا یو عیب د جلاله بیانې وَإِذَا زَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا کلا چې وسکوم په دې خلق باندې رحمت د خپل طرفنا رحمت هر یو لورزی که صحت ته نو رحمت ته د الله طرفنا اله انسان پوي شي چې رکشي تینا کدا سید دنیا سمال دولت ته سفر اخیرا و سعادت ته دام پر رحمت کی حسابی الله عزیز پر نور کی چې دې په مستیو کې او زمانہ فرمانیو کې بلکې دې پر چې دې په آخرت پر ځان سم دې په انشی نفرحو بها نو دا خلق پاغی باندی مستی اختیار کی فرح نمرات اغا دا چی اغا صفت حسن نده بلکی صفت دا قبح دی زکا فرحات و قسم دا یو اغای چی انسان دا اسلام دا اصول و موافق پیو کار باندې خوشحالیو کی کار کار سنت وی هم او که ده فرائضو نئی هم لکه سورت نحل کی اللہ ده انسان او ده مسلمانانو دا عمل ذکر کرده چلا قرآن نازل کن نو مومنان خوشحال شو مسلمانان خوشحال شو ذکر اللہ و طویلو چف بذالکا فلیفرحو کتا اس سے خوشحالی کوئے نو پا دی قرآن باندیو کن زما پا کتاب باندیو کن تا دا خوشحالی سبب دی یا پا سنت پیغمبر باندیو کن کہ نبی علیہ السلام ویلیو چین نکاح من سنتی نکاح زما سنت تے اپا دیچی او بندار سمرہ خوشحالی کولشی او ار سمرہ مال لگولشی او پل اقربا او رشتدار او دوستان پاگی کرا بللشی ندا دا خوشحالی مقادا ندا دا صحیح حبرد او یو داسی چلا مال دولت ورکی فراخی ورکی کاروبار ولا سم کی دے پاگے سراغ کارو کی چگی کل اللہ دا حکم نا فرمانی چسنے من اکڑے دے ناغ کارو نبی کئی چگم رئی مکوا بے حیائی مکوا فضل خرچی مکوا اسراف مکوا ظلم هم مکان نوس خود لا سر سیدن دا ټول ارسکی نویلی چی فرحو بها خودی مثال پا قصص کی ذکر شو چی اللہوی قانون موسیٰ علیہ السلام دا قوم نو ماوالا دیر مال ورکڑے و دیر خزانی ناغا پا خپل قوم ظلم شورو کن بن اسرائیل بانده ولی فرعون ده طرفنا پا دیر لوی عهده بانده چرسا پا وزارت بانده بن اسرائیل بانده ظلم شورو کن پا خپل قوم ناغا خپل قوم بن اسرائیل و تنسیت کئی لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين اي قارون مستی مکوان زکا دا اللہ نی خوخان سوک مستکین دا اللہ خوخنین دا اللہ سوک خوخنشینو جاننم والا جوڑ کر دیکھ اغزی تباہ سوک بوزی چی نی خوخ چې خوږی نو هغه له جنت تیار کړی دی. هغه بیا هم پوه نه شو او دی وی چې دا خو زه قابل یم ځکه الله ما لرا کړی دی. الله پوهېدو چې زه دې قابل یم نو ځکه را کړی دی، بل چاله نه دی ورکړی. خبره پوه نه شو، انجامې علاقت شي که نه. د داسې دنیا کې مسته کولو نافرمانۍ کول انجام دی. وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ كُورَسِي دِي خَلْقُتَا سَمُصِبَتُ او سَسَخْتَ او حَادِثًا. دا ولی پا سبب دا غی عمل چی مخکی کرده لا سنو دو دی سبب ایدائی کنخا. اِذَا هُمْ يَقْنَتُونَ دغا وقت کی ناومیدشیم یو معنا د سنا تلاد لوی رحمت ولي خلق وتوي چې ګور صبر کوا کار سو دي ډیرونو هم د الله طرف نه او کوي اوس هم د الله طرف نه ده. بیا ته غواړه بیا ته غواړه دیوی غشتیر انو اوس تنور بد سو غواړه. ناشکری دي ته وي، نو مې دې د الله د رحمت ندی ته وي. سو ګامما نا کوي چې نو مې د شهید او خپلواله هاونه لیکن دل تاول ما نا به تر ذکر د الله او ذکر نه شی مخکي د فطرت بیان کې چې بس د انسان د فطرت دی. نو چې ګنتا سوې چې دا به وسګنی دا سينو الله وینا او دنیا دا پیدا کی دوسرا دی دا عادت تی ترو سپوری نوست تعلیم ورکی ترغیب ورکی چکور دا انسان ندی پویشوی دا اللہ رب العزت پا دی ہدایت و پا تعلیمات و اولم یا رو ایدی سوچ ندی کڑے نکی ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر چې دا خدای الله کار دی. خدای کی دا غنه څوک تپوس نشي کولای. ادا ټول کارونه دې امتحان دي چې بشک الله ډیر کلاو او فراخ رزق ورکیا چاله چې خوښ شي. رزق نمرات ډوډۍ نه دی اوازې، ډوډۍ وسوره او صلی خوري. رزق نمرات مال دی دنیا. حضور چې د مال سماره سودا خوراک دی چې انسان یې کوي بس دې لپاره ورکړی دی چې اوخرا اوس کا واغوندا ابزان باندې روزي متي روا چ سره د مال نه سره دولت نه نه دي چرته سم خوراک وک نه دي چرته سم لباس وک نه چرته د سړی پوت په شکل باندې کې ناشته دا مکو کنه. نو حدیث کې راځي چې چا باندې الله رحمت وکي مال ولا ورکی فل یرا علیه اثره پکار دا دی چې په د باندې دا غي مال اثر ښکار شي. د مال اثر دای چې زړی چپلی او بس پورن خته پکړای باندې جګړه دا د مال اثر نه دی. فلی یرا علی اثر وی وی اے نگوری دی چلا فراخور کی رزقا چالا چو غواری لمن یشاو مانا اوخ چی را دیوشی مشیت مانا ارادا دا نچی گنی اغا انسان بختور دیدکا چی اللہ والمال ور کرده ویقدرو او چالا پانداز ور کئی محروم کئی اینا خو په طول ماپ باندې اندازه باندې ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون بیشک په دې تعلیماتو کې چې بیان یې کړو ډیر نصیحتونه دی خدا قوم د پاره چې ایمان راوړي اوس وتعالی رب العزت سید انسانیت لار خی چور دنیا کې ژوند انسانیت تیروا تر مروت تیروا نو چرې وا دنیا کې ستانه دا ذکر نه کیږي چې خپل الله زنا ناراض همون ویلو چې د عزت کارونه دادی کنه مونږ ویلو چې الله په خپل حق دومره نه خپه کیږي څومره چې د بندیانو د حقوقو مؤمنانو باندې ډیر وعده او ډیر وصیت کړي چې دا غوړي خیال ساتي نو دا امور مصلحه دي په سورته روم کې د اصلاح امور د معاشري اصلاح هغه په دې سره کې فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل نور کا خپلوانو ته حق داغي اور کا مسکینانو ته حق داغي اور کا مسافرو ته حق داغي چې په دې مال کې څومره حقونه دي الله په کې دوره حق نشته دا خو یو حق دی بس سلوی اختما روپای دا دیر شیده حقوق خود بندیانو دی چلا لازم کری دی زکر دی که دیر فیدی دی او دخپل زن فیدی دی او امر کلند دینا معلومی فقاها و مبصرین چکلا دا حق پا انسان باندی واجب شی گره لکه د نور عبادتونو په شان دا به کوم انسان واجبي چې مالداري خواص یې کیږي ځان سره یو واتتنه په وخت باندې نورم مالول شي کې نو لشي ادي په لخ پهلوان یې جزان غریبانان وګي منولې پورې اړین نو ته باندې د دغه خپلوانو حق واجب دی او داسې واجب دی قرطبی لیکي کدی چې خپل خیر خیرات او خپل زکات او خپل صدقه بل چاله ورکینو نه کیږي اسې خپل مال ضایع کیډن ته ورځي چې خپل خپلوان یې محتاج دي ناول په زبان دی دا حق لازم نه نو کاغه تلته یو کو په کلی کې کار دی او دی بل چې الله خپل صدقه او خپل زکات نور کوي ځکه قران وی وا فاعت ذل قربا حقه من اسرائیل کې هم دا سوي او دلته بیا وی ورکا پهلوان لا حق دی خپوی کنه را دیکھے تپو سو ضرورت تے پتہ خوار سو کوئی گی یو خواگی چی اسلی رسطر قرآن نی اور ادلی رسطن نی خبر آو زان لشی ویدی اسلام پا ملک کی اوسی نا بخام خوا دین خبری چی زمال داری ما زمال وس رسیم اللہ را لڈیر را کری دام نما باندی دی خپل خپلوانو کاغه لري دی او کنيز دی دی کرونه می دی کروي رونه می دی که خوريونه می دی که نوسي می دی کلوسي می دی هر څه چي دی پهلوان خدي کنه دا په ما باندې لازم ده زما نور خیر خیرات تاجت نشتم چې بس د دې خیال ساتم د دې غوار وکم د دې کې ډمالکم نباس دا زما ارس والمسكين وابن السبيل تغسيد مسكينان ومد مسافرون چه خوینه چه دا مسكين ده سيشتانا او دا مسافر ده او دا دا جدته و ضرورته کده هر سي ضرورتي یوازه گیڑه نده نورم دیر ضروریات شتا دا انسان پدی زندگی کی او تی کولشی نو زان مغلی کوان کنیوا با اخلی دانا گواری او دیر تار بیانی چی دری خلق و خیال ساتان نمال با دی دیر شی خدای و پاکی برکت واچی او کنستا مال دا قارونی چی باغی کنو دخ پلوان سی ساو برخشت دی او نو دی مسکنان و نو دی ابن السبیل نو دوا با اخلی دانا تب لا جوان دی ذالک خیر للذین یریدون وجه اللہ دا حق ورکل پخپل مال کی دی محتاجو خلق لا دیر فید من دی چلاو تا خیر ہوئی کنا ندی سا اندازشتی بی اندازیشی اللہ وی دا کار خو ډیر بهتر دی لیکن دا چا د پاره چې خبرې د مسلې نه مسله څه ده مسله دا چې انما الاعمال بالنیات چې عمل کینو نیت صحیح کا عمل وی قبلی کی نیت لډیر لوی کمال لیکن نیت پکې صحیح ساته عمل وی قبلی قرآن دا الله کتاب د نور خبر تیفی کری ښه غزی عراق کو په دې رسمي ریواجی خیراتونو باندې هر لفظ کې قرآن ډیر لوی کمال کنا الله وی دا ډیر بهتر دی به حدا او به اندازې خدا چا د پاره چې را دلری پکې د خاص د الله رضا یریدونا وجه الله چې د اراده یې چې الله رضا کوم د الله په نوم یې ور کوم الله سره خپل تعارف پیدا کوم چې بیا هغه وخت کې مه ونني سي کنه گرفتاری ونشي اخو د گرفتاره ورځ ده کنه د قیامت د گرفتاره نه ځان بچ کوم صرف په دې نیت یې ور کوم الله وی ډیر لوی اجر دی او ډیر لوی خیر دی یریدون وجه الله خدا خلق ډیر کم نه کنه دنیا کې څوک چې خیرات کوي کنه نو د دینه به خالی نه وي چې هغه د چا په نوم ور کوي اگر انن چې سوار کړې شته به توبه مزه خدای په نوم خو نو بندیانو په نوم باندې خیراتونو دا جایز دی خیرات خود خدای په نومي الله په نام کنه دا چې په نامو دیږي خریدون او جهلانو کنه سو کې داسې ور کوي چې د سنت خلاف وي ځکه قران او سنت ویلي دي چې د مالی عبادت لپاره روز نشته دی شپه نشته دی هر وخت دی خیرات وخت دی او بنده د خپل جهالت توجنه په یو شپه پورې خاص کې چې د جمعې شپه ډیره د ثواب ده نو ولي په دین کې ځان له لاس وې خدای ندی ویلی پیغمبر ندی ویلی او توې دې کې ډیر ثواب کاغه مالی عبادتې هم خاص کا کا بدنی عبادتې نو خاص کا د جمعې په شپه باندې ته په نور شپو کې پرخ نشتا څنګه چې په نور شپو کې د عبادت ثواب دې نو په دې کې هم دغه ثواب دې تا چا ویلی چګنې دې کې یو په لاس دې یو هي او په صلی هغه جدا دي چې راغلي زینو پورې خاص نسو کې پسلوې اختې پورې خاص کې سو کې ببل سو پورې خاص کې ځان له خیرات خراب کولې یریدون وجه الله پکې نشته چې الله ندی ویلی او ته یو کار کینو هغه د غرضه خو نشوک واولائک هم المفلحون او دغه کسان کامیاب دي چې که هر چا له سوور کوي نو خاص د الله د رضا لپاره خلق ته نه خبرې ملکونه ته نه خبرې الله خپل مین کی او راضي بس نو دی خډیر لوی اجر دې ځکه الله وی ذالک خیرن دا خډیر لوی اجر دې ولی الله نوم پکې راغې او دا نیت پکې راغې چې الله د دې ثواب واړم خو په آخرت کې غواړم ستانه غواړم د بندنې نه غواړم ورپسې بل کلم خیرات ذکر کوي ولی الله رب العزت دین ډیر آسان کړی ډیر آسان کړی د دنیا دا معیشت او اقتصادی حالت ذکر کوي لکه مسلمانان دي و چې چا باندې خاطر راشي وعده کوي کوې دن کوي بلسو تقریبی نو خپل مرګري او خپل دوستان و سره امداد کوي کنه خپل واسو مناسب کوي نو څوک ولا لوح لرګي واخلي او یې پلاني وعده ده څوک ولا غټ شي درون شي واخلي فرج ولا واخلي اسامانوي د دنیا کنه دی وخت سره دادی نور سمشینان و جوالی چه ده آواز ده بس نیت بانده گورا نیت که دوم را پراخ ده پده نیت بانده چه سبا پا ما بانده ام دار وز رازی نما و لننده لسو زرو شیواغستان ده با اوچت توپ وی نزماده پارا بده شلو ده ده بدل کارو ندی خواه او دا جایز دی دیتا سود نشی ویلی سود خواهی چی پا بایا کی او پا قرز کی او دیتا مکافات کوئی پا حدیث کی نبی علیہ السلام ام دا عادتو چی چا بولا تحپا ناوڑا نبی بدل بے نپری خود تحپا خواه لوخی کی بے والا سرانو میوا باوان زنور سباو ناغب والس واپس پلوخی کیس بلسوا چول دا صحیح طریقہ دا نیو دا شو چه دا دید پار یو تن سر امداد کے او سور کلوالا کے چه پتا میں چه سبا ما سر ام امدادو کی دا دی نبا دیرو کی یو دا دا دو امداد چه وادم آدن دے خوی او سره ده پی او احده بانده ده لاسی ارسی ضرورت رازی کار کولشی نتا اغلا سا تحپاو سی او ملاقاتو کی زنوطا نزده کی چرا که سباو تا ده کار ویما نبی تپوسا ویرا لکه نتا هم سی ده خو دنیا کار ده که نخوا مال ده ورکو او تا پا غبان اخپل کار کئی ید ساته دا ټول رستو پی فتوه کو کنخا ید دید پانا چه او سلی چاله تحپولی چه غد سلی دیر لوی دی او دیر معروف او مشهور دی او اللہ والا دینی پرکتم ورکل دی ورسو او دیوی چه را تشخو نشمت لی زان سره سوړم یو 2-3 کیلو سیوانو مالټیو کیلی ولولم نو ملاقات بم خوشي او ډیر سات بو سره کیناس ناسیم نو ثواب بم یمشي نو چی لال شی نو ملاقات خوشی اغام خوشحال شی او دیم ما بیا پاسی جتا دادو مطلبو شی چی بس دا نچی کنی سباوت بل سغوارم خودی ملاقات کی مغارضو دی باسی اما تا که ناستی آنا دا دی انسان فطرت تی کنه خواه ندام پکی را لجائز خبر دخوا دام دا چی او شاگرد دے او پوئیگی چی دا استاز خما تا سبق خی خو اسی لور پلوٹا تیرینو پو انشو نو دے چی دینو کل زان سر چی او اگے اوسی کل زان سر سجی مجی او اللو آخو غیر اوسی اولانو غگڑی را خواہی نو چی اوسی نو آغاو تا سبق پا مینو ہوئی نو دام خیر دے پل مطلب دے پیوکنو دا ټول چې مونږ یاد کړو دې کې ثواب نشته په دې کې به الله نه ستما نه کوي چې مال به نه ثواب خدا غو کنه چې سبب تعالی ډبل امدادو کی ستاسو دنیا کا مطلب دی هغه به وشي کنه حدیث کې راضی نبی علیہ السلام تا سکسان را لو ځان سره ته پر اوران نبی علیہ السلام ورته وی چې دا تاسو شیراوړو دا به دوه خبرونه خالی نه یا به هدیه او یا به صدقه نو که صدقه نو بس الله به قبول کی او الله به د اجر او ثواب درکې بس زمانه سموواله او کنه هدیه ته پام راوړي نو بس دا مالکیگی زما زبا قبول کما او چستاو سمطلبی او زما پوسکی ناغیوی دا حدیه دا تحپا دا نبی علیہ السلام و سرکی ناستوی وز پل مطلب وائے کنا نو تا پوسو نیتی نکولو زانتی نپوکاو دا صحیح خبر دا خو لیکن دا سی نگواری خواه دیکھیں قسم قسم خلقی نبی علیہ السلام لے یو بانڈچی اخرا وستو پتحبہ کی ولو اخوار کو نبی علیہ السلام اگل اب آپ واپس چی وو خان ورکلو کو ناچی روان شنو ویر خپاو ہما خوی چی مالا بس دیر شیر آکی نبی علیہ السلام وی چ بیا دې مال داسې باندې چې سره ته په نراول چې دا غو نیت خراب خطه په دین نیت راتلی چې دا ته په اول مال به په سونو وخار نو دې ویلو چې داسې باندې چې نو مطلب دا و چې دا داسې انسان نیت خوب غلط دی چې اوس ته اوس لیته وای چې دا چته واخل او تارو مال راکا دا مناسب خبر دا کوچه واخلا او اسمال راکا دا نتو احبادا دا بگه نیسا بی نو دا آیات حل دا دیخوا زکر دیکی لفظ لکوٹی خطرناک راغلی دی ربا او ربا سود تاوی و دا باغا چا تا خطرناکی چا دا عربیت پا لغت نپوئیگی ربا یو لغوی دا او بل اصطلاحی دا پا لغت کے زیادت تا ہوئی بس اگر کہ حرام نشتا حضرت مجاہد ہوئی بلوئی الربا ربوان حلال و حرام دا غربا دا چا حلال دا لگا بدت یو لغوی دے ناشنا کار تا ویلش چا خلق بڑیر خوشحالش چا حضرت عمر سے بشل رکات تراوی اکڑی او خوند ولور کنو نعمت البدعت هذه يرس ناشنا کار شو توبه ډیر خوند وک جمعهتونه په روخان شو وما ته تم مر ربن اغاچ ورکوي تاسو سمال ليربوان فی اموال الناس چې زیاتیو کی تاسو لرا په مالونو د خلقو کې چې لګ دی ورکړه او ډیر په واخلې بیا رستو فلا يربو عند الله الله سره نډیریږي دغه تمه مکو دغه تا په کې دانیت نه کړی چې ثواب راځي او د بنده نیتو کار څه دی په کار نو بس هغه به وشي که نه ښه نو دې کې نه ثواب شته او نه په کې عذاب شته داسې خبره ده ښه مباح شی ورته ویلي چې نه په کې ثواب وي نه په کې عذاب وي فلا يربو عند الله نه زیاتیږي د الله سره ثواب پکې نشته دی لیکن ګناه پکې هم نشته دی ځکه یو بل سره معاملات دي بس دا جایز سیزونه دي کنه چې نن تا خپل یو ملګري ته ووایې چې ما سره راشه لو کا غوبلو کا خټیو کا کوټلی وو دا کو ناغرا کلبرا ولا دا او سبه تا ته وینو دا خو د دنیایي کارونه دی او بل سره په دې کې معاونت کی کنه نو دې مثال ما غوښه اوس ذکر کوي هغه چې باغې کې ثواب او اجر او ما ته تم من زکات تريدون وجه الله هغه چې ورکوي تاسو سخین خیرات چې ځان پاک کړئ خپل مال پاک کړئ او اراده کوي پاغي کې د درزا فولائک هم المزعفون نو دغه کسان دي چې ځان لې اجر ډیر سیوا کوي یو په لاس باندې یو په سل باندې سورت مکی ده او مکه کې زکات نو فرض شوی نو په دې بار سره زکات نمرات په لغوي معنی پاکوالی لغوي معنی پاکوالی نو یو سړی چې یو چا سره خیر خیرات کوي نو سو زړه پاکوي چیرې دی مال سره ډیر محبت ته او د دنیا کارونه پکې کوم او دا سې کار مې ونه کوي چې په هغه سره مې زړه سوړ شي او یخ شي نو بس ورې کړو نو زړه ته ترقی او کمال ورسی کنه رڼا پکې رااله نو زکات معنا بدل تلغوی شي امرات تینا خیر خیرات صدقه و نفقه فرض ندی خودی ده پاره کاغ پلوانی و کاغ بل عجز فقیر مسکینی خاص ده اللہ ده رضا ده پاره نو اللہ فولائی که هم المزعفون دیزان ده سواب دیر که و دو چند که ده یو معنا ده اجسو کوئی نا اگر که فرض شوه نوخ لیکن مخکې نه ایسی وینا شي وا نو بیا به تینا غفرت زکات واغستې شي اوله معنا بهتر ده هغه چې ورکوئ تاسو سمال د دې دپاره چې خپل مال پاک کړئ او خپل زړه پاک کړئ او دغسې خپله معاشره پاکه کړئ چې یو بل سره مرورولي خوږه شي ولې په مال باندې ډېره خوږېږي تاسو نه ګورئ چې څوک روغ او کی نو یې لکنن بدیر روڑے کی او سبا بدیر ټول بزے خوا نو خواگا شی خبر معامل پاک شی معاشرہ پاک شی دوستی صفا شی کرنا خوا نالا ویدی که تو چندتی آشتا دے دیغا حقوق بیان کردی تو امور مصلحہ ہوئی چو بدی سر دے انسانانو دیر علو اصلاح رازی ادھا معاشرے ندا بیماره او دا عیبونه او نقصانات لري کیږي واخره